Come vape. Sul Lubucoda! Ai, eu tô feliz, porque te amo de furia, meu domingo. Ai, eu tô legal, porque te quero, minha vida é carnaval. Sul Lubucoda! Κωδικός Σουλουμπούκοτα. Το λέει ο Άδωνης. Το είπε έτσι. Δεν το μοντάραμε. Εμείς δεν έχουμε κάνει. Δεν πήραμε τη μία συλλαβή από εδώ να την πάμε εκεί. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Ο καθένας σας δώσει τη δική του ερμηνεία. Όταν ο ποιητής μιλάει, όλοι οι άλλοι οφείλουμε να δεχτούμε το λόγο του όπως τον έχει εκφέρει και να δώσουμε ο καθένας τη δική του ερμηνεία. Το Σουλουμπούκοτα κολλάει σε όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Παλιά ήταν το Ζάβαρα Κατρανέμια. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όμως κάτι κρύβει το ένα και κυρίως κάτι κρύβει και το δεύτερο του Άδωνη. Και μάλιστα το είπε και χτες, που ήταν και μια μέρα που βγαίναν οι πληροφορίες ότι ανοίγουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ξεχύνονται στην Ελλάδα καταρχήν και μετά σε όλη την Ευρώπη οι μετανάστες κατά τον Άδωνη, οι λάθρομετανάστες. Και αυτό πολύ ανησύχησε το Σαμαρά στο πεντάλεπτο όμως. Πέντε λεπτά μετά την ανακοίνωση, αμέσως βγήκε ο Σαμαράς να κάνει δήλωση, ενώ δεν έχει βγει για άλλα κι άλλα. Έχουν γίνει συσκέψεις, συνδιασκέψεις, ανακοινώσεις για τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη, για τις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία, στο Αιγαίο και όλα αυτά. Όμως για αυτό το συγκεκριμένο θέμα είχε έτοιμη την αντίδρασή του, λες και περίμενε πάνω από την τηλεόραση την ώρα που θα βγει το αποκλειστικό του συναδέλφου. Κατά τα άλλα, ο Άδωνης θα μας κρατήσει λίγο παρέα σήμερα, εκτός από το Σουλουμπούκοτα, έχει και όλα τα υπόλοιπα. Πρέλεξ μου! Καλά ήσουν εκεί στην αντιπολίτευση. Μια χαρά ήσουν. Τι ήθελες τώρα να βάλεις το κεφάλι σου τέτοιες σκοτούρες, να αρθείς να ψηφίσεις μνημόνια, να σου κάνουν οι Τούρκοι γκρίζα ζώνη, το μισό Αιγαίο, να πρέπει να χειρίζεις το Λαφαζάνδη και το Σταντοπούλου. Μια χαρά δεν ήσουν. Σουλουμπούκοντα. Τι το ήθελες όλα το τώρα, κάσεις και έξω Σαμαρά. Και βάζει τη χώρα σε περιπέτεια αφού δεν το μπορείς. Δεν τα αντέξεις, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι παρενέσεις φιλικές από τον Άδωνη προς τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά τα άλλα, το μνημόνιο έχει τελειώσει. Για την ακρίβεια, δεν έχει τελειώσει, αλλά εξαρτάται από πού θα το δει κανείς. Εδώ θα τα ακούσουμε όλα. Ο Μητρόπουλος, καταρχήν, που λέει ότι δεν έχει τελειώσει. Μη ρωτάτε εμένα να πω ότι δεν υπάρχουν σίγματα ή στοιχεία μνημονίου στις δύο παρατάσεις, αφού οι 500 νόμοι που έχουν ψηφιστεί δεν έχουν ακυρωθεί. Υπ' αυτήν την έννοια, έτσι κι αλλιώς η δίμηνη παράταση και η τετράμηνη παράταση περιέχουν μνημόνιο παρελθόν μνημόνιο. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Το λέω διότι πολλοί βγαίνουν και λένε τελείωσε. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Αν δεν ακυρωθούν οι 500 νόμοι που έχουν ψηφιστεί, είναι κληρονομιά της δίμηνης, της τετράμηνης παράτασης. Εννοείται έχει τελειώσει το μνημόνιο. Τι συζητάμε, μα δεν έχουμε φύγει. Πολύ μακριά η Ελλάδα του μνημονίου απέχει πάρα πολύ από την τωρινή Ελλάδα. Έχει τελειώσει. Δεν ξέρω εδώ, Αλέξη Μητρόπουλος, τηλεφωνική συνέντευξη. Δεν είναι πώς τα βλέπει όλα αυτά. Πού θυμήθηκε τους 500 νόμους. Το μνημόνιο έχει τελειώσει, σύμφωνα με καμιά εκατοστή δηλώσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών, του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου. Τι είναι παλαβομάρα, ποιος είναι παλαβός, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και θα το διαπραγματευτούμε. Μάλλον όχι, θα το ακούσουμε τώρα. Και από αύριο, όσοι φτάνουν στα σύνορα, δεν συλλαμβάνονται, θα τους δίνουν ένα χαρτί εξάμηνης παραμονής στη χώρα. Μόλις αυτό γίνει γνωστό στην Αφρική και την Ασία, όποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί δεν θα έχει λόγο να πάει πουθενά αλλού. Θα σου πω, οι άνθρωποι είναι παλαβοί. Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Σουλουμπούκοντα! Διάφορα σοβαρό τώρα, δεν είναι. Είναι, ναι, αν ναι, αυτό ναι, ισχύει, ναι. Είναι παλαβή, ναι. Δηλαδή εδώ είναι κυβέρνηση παλαβών. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα. Μάλιστα. Είναι πρώτη φορά αριστερά. Αυτά τα είπε χτες βράδυ στους Καρντάσιανς που είχε πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης live, όταν ακόμη δεν είχε ξεκαθαριστεί ακριβώς τι παίζει με αυτήν την ανακοίνωση, διάταξη του τάδε αστυνομικού στελέχους που έλεγε να ανοίξουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Γιατί έχουμε και τέτοια σε αυτόν τον τόπο. Τα είδαμε και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε και τα είχαμε από χρόνια. χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί, χωρίς να έχει μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός. Το έκανε σήμερα το πρωί, δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις. Παρ' όλα αυτά παραμένει μια απορία, ποιος κυβερνά αυτή την αστυνομία και γενικότερα πώς προχωράνε τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι λοιπόν πήρε αφορμή ο Άδωνης και έκανε, με έλεγε, περί παλαβής αστυνομίας και όλα τα υπόλοιπα. Τόσοι λουμπούκοντα, όπως λέει ο Χριστόφορος Κατσιλέρος εδώ να σας ακροατήσει, λουμπούκοντα θα πει εγέρθητο στα πακιστανικά. Για να το καταλαβαίνουν και οι λάθρομετανάστες, λέει, μετανάστες να τους πούμε, για να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ανθρώπινοι, μην γίνουμε αυτό που δεν θέλουμε να γίνουμε. Αύριο έχει η κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία. Με πολύ μεγάλη χαρά, ανυπομονησία, περιμένουμε να συζητηθούν τα αίτια της ήττας. Μάλλον δεν είναι ήττα, γιατί αν θυμόσαστε, ο Αντώνης Σαμαράς είχε πει ότι δεν ήταν ήττα. Είχαν νικήσει και είχαν κρατήσει τις δυνάμεις τους. Οπότε αύριο θα αναλυθούν τα αίτια της νίκης. Κύριε Πρόεδρε, μιλήστε μας. Γυρίστε και κοιτάξτε γύρω σας. Και αυτοί που μας ψήφισαν πάντα. Και αυτοί που μας ψήφισαν κάποτε. Και αυτοί που δεν μας ψήφισαν ποτέ. Είναι εδώ. Γύρω όλοι. Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Μας παρακολουθούν όμως. Παρακολουθούν την πορεία μας. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Μέρα με την ημέρα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αν κάτι πρόκειται να αλλάξει σε αυτό το τόπο, μόνον από τη νέα δημοκρατία μπορεί να αλλάξει. Σουλουμπούκοντα! Η νέα δημοκρατία θα γίνει η ελπίδα της Ελλάδας. Η ελπίδα έρχεται. Ελπίδες, πολλές ελπίδες. Ακούσαμε και ακούγαμε τον Σαμαρά να λέει ότι η ελπίδα του τόπου είναι η νέα δημοκρατία, η οποία ερχόταν. Τελικά ήρθε μια άλλη ελπίδα, έτρεξε πιο γρήγορα και την έχουμε, τη ζούμε. Μόλις 35 μέρες πόσες είναι, περιμένουμε βεβαίως να μετρήσουμε και να κάνουμε το σωστό απολογισμό του αν ήρθε η ελπίδα. Όταν πρέπει. Όμως, εμείς δεν βιαζόμαστε, αλλά βιάζει ο Πρωθυπουργός να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει γίνει με την ελπίδα. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Κούφιες οι ώρες, ψεύτρα η βραδιά, μέτρα τις μπόρες, σβήνει η ματιά. Σουλουμπούκοντα! Κλείνουν τα μάτια, πίκρα η ψυχή, σκέτο φαρμάκι στάζει η ζωή. Η ελπίδα δεν έρχεται. Σουλουμπούκοντα! Την αλήθεια μου λέει. Η ελπίδα δεν έρχεται. Μια αλήθεια πικρή κι ο υδρότας καυτός κάθε βραδύ. Πάμε λοιπόν, γρήγορα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Του κύριου Πανούση, του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Θα τη δείξετε απευθείας. Ναι, ναι. Άρα εμείς να φύγουμε. Γεια σας και αντίο. Το πρωί έγινε αυτό στο στούντιο της ΝΕΡΙΤ που θα γίνει η ΕΡΤ. Ήταν ο Λοβέρδος εκεί, μη θέλει να πει τα δικά του, αλλά έτυχε να σκάσει live η συνέντευξη του Γιάννη Πανούση. Οπότε έπρεπε οι δημοσιογράφοι εκεί της εκπομπής να πασάρουν τη συνέντευξη. Οπότε με αυτό το απογοητευμένο ύφος, πάνε οι καλές εποχές που φτερνιζόταν ο Λοβέρδος και είχε 10 κάμερες απέναντι, να τον καταγράφουν και κυρίως να τον ερμηνεύουν τι σήμαινε το φτάρνισμα. Και τώρα πήρε τα, σαν άλλος πρόσφυγας ή μετανάστης, για να είμαστε και επίκαιροι, τα μπογαλάκια του και έφυγε. Δεν μπορούσε να περιμένει να δει τον υπουργό. Στέλνει εδώ. Στέλνετε μηνύματα για τη ΔΕΗ και όλα αυτά. Τα είπαμε χτες, μην τα ξαναλέμε πάλι. Ακούστε τη χτεσινή. Αν δεν ακούτε εσείς, δεν γίνεται εμείς να λέμε συνέχεια. Υπάρχουν και κάποιοι που ακούν καθημερινά. Θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Το τρέχουμε το θέμα. Η ζωή προχωράει. Λέει εδώ μια ακροάτρια. Μην απορρείς, μου λέει, αν συμφωνήσουμε με την πώληση της ΔΕΗ. Εννοεί προφανώς μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, ότι και καλά προφανώς στην ίδια κατηγορία που λέει ότι εκεί οι εργαζόμενοι παίρνουν πολλά και πήρανε και άλλα και άρα θέλουμε να την ξεπουλήσουμε για να μην ισχύει όλο αυτό το κόνσεπτ. Ερμηνεία κάνω, δεν το λέει έτσι, απλά λέει αν καλαμούκι μην απορρείς μετά αν συμφωνήσουμε με την πώληση της ΔΕΗ. Όχι, δεν θα απορρίσω καθόλου. Οι περισσότεροι φαντάζομαι θέλετε λογική κέρδους και κοινωνία κέρδους. Το έχετε δείξει και με ψηφοφορίες διάφορες και με διάφορες αφορμές. Οπότε μέσα σε αυτό το κόνσεπτ είναι λογικό να δεν βλέπουμε και τους μεγάλους οργανισμούς με αυτή τη λογική. Έτσι τις έβλεπαν και τους έβλεπαν τους μεγάλους οργανισμούς και οι προηγούμενοι και γι' αυτό έχουν γίνει ανώνυμες εταιρείες, γι' αυτό ιδιωτικοποιούνται τα ασημικά, τα μη ασημικά, διάφορα κομμάτια προχωράνε ώστε να γλιτώσουμε από τα 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ σάντουιτς των εργαζομένων που μας ενοχλούν πάρα πολύ για πολλούς λόγους, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου ότι ένας επιχειρηματίας θα πάρει 1 εκατομμύριο σάντουιτς τη μέρα. Αυτή είναι η αναλογία και θα ωφελείται από αυτό. Ή υπήρχαν και κάποια λαμόγια επιχειρηματίες που μπήκαν για να μας δώσουν φτηνό ρεύμα και κάνουν πάρτι στη Μύκονο τώρα, επειδή έχουν φεσώσει το ελληνικό δημόσιο καμιά 250 νομίζω εκατομμύρια. Όλα αυτά δεν μας πολύ ενοχλούν, αλλά όταν εργαζόμενος πάρει ένα σάντουιτς παραπάνω από τον άλλον, αμέσως γίνεται μακελιό στις συνειδήσεις, επανάσταση, και θέλετε όλοι το δίκιο, το οποίο το αναζητούμε στο σάντουιτς και κάπου εκεί τελειώνει. Πρέπει να βρίζουμε τον Άδωνη. Είναι ανάγκη δική του, είναι ανάγκη για να επιβεβαιωθεί το ρητό του. Θα σου πω κάτι, θα το ξέρετε αυτό. Μπορεί να μην αρέσει να το λέω, αλλά είναι δυστυχώς η αλήθεια της ιστορίας μας. Στην Ελλάδα, αν δεν σε βρίζουν, πρέπει να ανησυχείς πάρα πολύ. Να ανησυχείς. Ο καλύτερος δείκτης επιτυχίας στην Ελλάδα είναι πόσο σε βρίζουν. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Φαντάζομαι ένας λαός που το Σοκράτη τον καταδίκασε θάνατο. Που το Μιλτιάδη, το μια χρονιά του κέρδισε το μαραθώνα και έστω την Αθήνα, την άλλη χρονιά την αφήνα τα φύλλα που πετάνε στη φυλακή. Το Κολοκοτώνη τον κλείσαν φυλακή. Το Καμποδίστρια τον εκτελέσαμε. Πώς το εξηγήσω τώρα. Είναι η φύση του λαού μας αυτή. Αν εσείς κάνετε μια εκπομπή, ξέρετε πώς σας βρίζουν κάθε μέρα. Μέσα σας γίνεται. Χάμος γίνεται. Γιατί σας βρίζουν, γιατί πάει καλά εκπομπή. Αν το εκπομπή είχε 5% δεν ασχολείται κανένα. Τι καλά παιδιά που είναι αυτή. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Να θυμηθούμε και το τόσο καλό και αγαπητό μας Κώστα Σιμίτη, μας έχει λείψει πολύ. Ακούσατε εδώ ένα σκεπτικό ότι πρέπει να σε βρίζουν για να προχωράς. Μάλλον, ναι, δείχνει ότι, αποδεικνύει ότι είσαι επιτυχημένος. Άρα, βρίστε κανονικά, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Και έγινε ο παραλληλισμός του ίδιου του Άδωνη με τον Σοκράτη, με τον Μιλτιάδη, με τον Κολοκοτρώνη, με τον Καποδίστρια, αλλά και με τον Αρναούτογλου που έχει την εκπομπή Καρντάσιανς και σε σχέση με τα νούμερα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η φυσική συνέχεια ανθρώπων που έχουν βριστεί από τους Έλληνες, γιατί είναι στο DNA και στην φίλοι μας. Επίσης, σχέση με τη ΔΕΗ, δεν έχουμε κανένα καημό όταν λέμε να είναι κρατικοί μεγάλοι οργανισμοί. Όχι σε αυτό το οικονομικό σύστημα. Δεν έχει κάποιο νόημα σε αυτό το οικονομικό σύστημα, ή έχει ελάχιστο νόημα σε ένα άλλο σύστημα. Διότι όταν ένας μεγάλος οργανισμός κρατικός πάει να ανταγωνιστεί τα μεγαθύρια, τα παγκόσμια και τα πανευρωπαϊκά, οι επιτυχίες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Οπότε, είτε είναι ιδιωτική, είτε είναι δημόσια, σε αυτό το οικονομικό σύστημα, με αυτούς τους νόμους και πλαίσιο λειτουργίας, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν ίδιο. Μην έχετε κανένα, νομίζετε δηλαδή ότι θέλουμε ντε και καλά όλα κρατικά. Όχι έτσι όπως ήταν, όχι έτσι όπως τα είχαμε. Αλλιώς κρατικά, αλλιώς δημόσια, να ανήκουν σε όλους, με συστήματα διαχείρισης από όλους τους εργαζόμενους και όσους ωφελούνται. Κάπως έτσι. Είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό, αλλά. Ανταποδοτικό. Και τώρα ανταποδοτικό λένε όμως. Ανταποδοτικά στα λένε όλα τώρα, αλλά δεν είναι ανταποδοτικά. Σου παίρνουν περισσότερα για να σου δίνουν ελάχιστα και να σε θεωρούν και ένοχο επειδή παίρνεις αυτά τα ελάχιστα ή πολύ υποχρεωμένο επειδή παίρνεις αυτά τα ελάχιστα. Είναι κάποιες λέξεις που έχουν γίνει, έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Με λέξεις μίλησε ο κύριος Πάουλο Νογκέιρα Μπατίστα. Μπατίστα, θυμόσαστε το παλιό έτσι. Ο Μπατίστα λοιπόν τι είναι? Είναι εκπρόσωπος της Βραζιλίας στο Δούνου του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είπε πολύ ωραία πράγματα χτες, μιλώντας στον Αλφα. Λέει ο Μπατίστα, επέκρινα τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ελληνικό ζήτημα η Τρόικα, συμπεριλαμβανομένου και του Δούνου του. Ένα από τα βασικά προβλήματα των προγραμμάτων που προτάθηκαν ήταν ότι φόρτωναν σε μεγάλο βάρος τις πλάτες της Ελλάδας και δεν φόρτωναν με αρκετό βάρος τους πιστωτές της, είπε ο Μπατίστα. Και αμέσως μετά συμπλήρωσε το κομβικό. Η Ελλάδα πήρε πολλά χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για να επιτρέψουν τη διαφυγή των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών που αποζημιώθηκαν στο ακέραιο, χωρίς τελικά να έχουν καμία συνεισφορά στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Εν ολίγης, φορτωθήκαμε το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία του πλανήτη, την οικονομική ιστορία, για να ξεχρεώσουμε τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Και αυτά τα λέει ο Μπατίστα, τον θυμόσαστε από κάτι άλλο ομόηχο. Σουλουμπούκοντα! Πατίστας! Πατίστας! Σουλουμπούκοντα! Πατίστας! Πατίστας! Μπάτιστα, σε έλεγε και η παλιά διαφήμιση εκείνη που με τα πολλά τετραγωνάκια το αρνητικό, το σκοτεινό, το ασπρόμαυρο καφέ κάπως. Μπατίστα έλεγε, γιατί τα λέει μια χαρά ο κύριος Μπατίστας εδώ και είναι και από το Δουνουτού, είναι από τις λυκοσυμμαχίες, δεν είναι ένας τυχαίος. Παρ' όλα αυτά κάνει και την αυτοκριτική και λέει πολύ σοβαρές αλήθειες που όλοι τις είχαμε υποψιαστεί. Και έτσι έρχεται ποιος, ο Μπατίστας, να αμφισβητήσει ποιον, έναν μεγάλο Έλληνα πολιτικό που καμάρωνε τότε. Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Μπράβο! Καμάρωνε κιόλας. Καμάρωνε. Αυτά τα είχε πει αμέσως μετά το Καστελόριζο. Βεβαίως ο ίδιος άνθρωπος είχε πει ότι έκανε τη δήλωση από το Καστελόριζο για να το αναδείξει τουριστικά. Όταν ακούς τέτοια, σταματάει όχι μόνο η λογική, σταματάει το σύμπαν να κινείται. Για λίγο, μην φανταστείτε, 2 δευτερόλεπτα. Προσκυνάει το σύμπαν στο μεγαλείο του. Όχι του σύμπαν, του Γιώργου Παπανδρέου, της διάνοιας του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός με 43% από αυτόν τον ελληνικό λαό, να το θυμόμαστε αυτό. Και γενικώς μια πορεία πάρα πολύ όμορφη και συνεχίζει να διεκδικεί από τον ελληνικό λαό αυτά που διεκδικεί. Σώσαμε τους τραπεζίτες, τους Γάλλους, Γερμανούς, αλλά με όλους αυτούς πάνε και οι Έλληνες. Δεν σώζουμε την τραπεζική λειτουργία, την πίστη. Σώζουμε τους τραπεζίτες. Μπράβο! Σώζουμε τους μεγαλομετόχους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μπράβο! Γιατί η κυβέρνηση λοιπόν συνύψε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Απαθώς παρακολουθεί η κυβέρνηση να θησαυρίζουν οι μεσάζοντες και να αυξάνουν τα κέρδη για τις τράπεζες. Εδώ είναι η πρώιμη σοσιαλιστική περίοδος, όταν τάχωνε στις τράπεζες ο Γιώργος και αμέσως μετά συνύψαν, που λέει και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο υπόδικος, το κατηγορούμενος μάλλον, το μεγαλύτερο δάνειο που καμαρώνανε τότε και μας το πλασάρανε και ως χάρη και ως άθλο, ότι πήγανε στην Ευρώπη. Δεν είναι οι πρώτοι που πάνε στην Ευρώπη και γυρίζουν πίσω με άθλο. Αν το καλοσκεφτείτε, τα τελευταία 20 χρόνια όποιος πάει στην Ευρώπη δίνει μια μάχη και την κερδίζει. Έχουν κερδιθεί όλες οι μάχες που έχουμε δώσει στην Ευρώπη. Είτε είναι η τωρινή κυβέρνηση, είτε είναι οι προηγούμενοι, οι προ-προηγούμενοι, όλοι πάνε, δίνουν μάχες και κερδίζουμε. Στον τελικό λογαριασμό δεν φαίνεται κανένα κέρδος. Στα λόγια όμως και στις δηλώσεις στο αεροδρόμιο ή αμέσως μετά εδώ, και όπως προσθέτουν και οι παπαγάλοι γνωστοί σε όλα τα μέσα που έχουν αυξηθεί τελευταίως πάρα πολύ, κερδίζουμε πάντα στις μάχες που δίνουμε με την Ευρώπη. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Ο πολύ αγαπημένος μας Αποστόλης, SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει real και ενώ το μηνυμά του Αποστόλη στο 54%, ή αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε όλοι ανυπόμονοι και μάλιστα μικροαστικά ανυπόμονοι. Αυτή η μικροαστική ανυπομονησία είναι κάτι που μπορεί να σκοτώσει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και τι είναι τώρα μικροαστική ανυπομονησία? Το να θέλουμε να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι απώλειες που έχουν πάθει οι εργαζόμενοι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει το στέλεχος, αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Μπαλάφας. Λοιπόν, ό,τι έχουμε πει θα υλοποιηθούν. Και ήδη αρχίσαμε να τα υλοποιούμε. Σε χρόνο ρεκόρ, κατά τη γνώμη μου. Και τα άλλα, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Αυτές τις μικροαστικές ανυπομονησίες, εδώ και τώρα, αναπλήρωση των απολειών όλων, δώστε χρήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτοί είναι διάφοροι μικροαστοί, οι οποίοι δεν αντέχουν και δεν είναι και αυτοί που έχουν τα προβλήματα. Εμένα μου είχε έρθει ένα χαρτί. Έρχεται ο μετανάστης στα σύνορα. Τι κάνω? Σουλουμπούκοντα! Αυτές τις μικροαστικές ανυπομονησίες, εδώ και τώρα, αναπλήρωση των απολειών. Σουλουμπούκοντα! εδώ και τώρα να πλήρω στον Απολιών όλων, δώστε χρήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σουλουμπούκοντα! Μου. Καλά σου να έχει την αντιπολίτευση. Τι το θέλει όλο αυτό τώρα, κάτσε και έξω Σαμαρά και βάζει τη χώρα σε περιπέτεια αφού δεν το μπορεί. Μα έλα που δεν μπορώ άλλο να αντισταθώ σε αυτό το φοβερό ντεκολτέ που φορά. Έτσι κι αλλιώς η δίμηνη παράταση και η τετράμηνη παράταση εμπεριέχουν μνημόνιο παρελθόν μνημόνιο. Το λέω διότι πολλοί βγαίνουν και λένε τελείωσε. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Αν δεν ακυρωθούν οι 500 νόμοι που έχουν ψηφιστεί, είναι κληρονομιά της δίμηνης, της τετράμηνης παράτασης. Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Ενώ τώρα θα βάζαμε διαφημίσεις, έρχεται ο Βασίλης Κουρίς και μου λέει: έχω μια ωραία είδηση να σου πω, αλλά δεν θέλω να σου χαλάσω την εκπομπή. Μου την είπε και του λέω: όχι, είναι για αυτή την εκπομπή αυτή η είδηση. Για πες τι γίνεται. Μέσα. Λοιπόν, το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μισή ώρα, Κάρλος Παπούλιας, στις 2 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο, έχει προσκαλέσει και παραθέτει άτυπο δείπνο στον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο διάδοχό του, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Πολύ ο οποίος θα ορκιστεί στις 12 Μάρτι. Του Μαρτίου. Την Τετάρτη, νομίζω την Πέμπτη. Λοιπόν, και έχει επίσης προσκαλέσει τον πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα συμμετάσχει, και τον πρώην πρωθυπουργό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επίσης θα συμμετάσχει. Είναι πρώην τη φορά που Τσίπρας και Σαμαράς μετά από πολύ καιρό κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Θα είναι εκεί, λένε πληροφορίες, και ο κύριος Μολυβιάτης. Ναι. Θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, χορταστικά, ο δηλαδή. Κωνσταντίνος Μπίτσιος. Πρώτη φορά χορταστικά. Δεν ξέρω τι θα φάνε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον. Ναι, δηλαδή, τι θα φάνε. Ανταμώνει δηλαδή ο Τσίπρας και ο Σαμαράς πρώτη φορά σε ένα τραπέζι. Ναι, ναι. Με τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Κάρολο Παπούλια. Λοιπόν, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας έρχεται σε μια ταβερνούλα παραδοσιακή από τα τελευταία κουτούκια στην Κεσαριανή. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Μάλιστα στον τοίχο υπάρχει μια φωτογραφία του που είναι βολεϊμπολίστας. Πολύ δύσκολα θα τον γνωρίζει. Μετά το Αντάρτικο, έτσι. Μετά το Αντάρτικο, το 2015, ναι, ναι, που ασχολείται με το βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι στο Τζοπανάκο που εκτός από το είναι γνωστό. Είναι Σιριζέικο στέκι αυτό. Όχι, αυτό είναι το Σιριζέικο στέκι, όχι ένα άλλο. Είναι μεγάλο, από τα παλιά κουτούκια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλών στέκι εκεί. Και έρχεται, τρώει κανονικά τα γνωστά παϊδάκια. Μάλιστα, που υπάρχουν και τσίπουρο. Και λευκό κρασί κάποια σε φορά. Σε μισή ώρα, 29 λεπτά από τώρα, ανταμώνει η ηγεσία του τόπου. Όλοι. Πολιτιακοί παράγοντες. Πρώην και νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός. Ναι. Εξερχόμενοι και πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Καλή όρεξη να είναι και καλό φάγωτα. Μα έλα που δεν μπορώ άλλο να αντισταθώ σε αυτό το φοβερό ντεκολτέ που φοράς. Είναι ο Θέμος Αναστασιάδης. Τραγουδάει γιατί. Γιατί σήμερα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθήνας, ο εκδότης της εφημερίδας, ο Θέμος Αναστασιάδης, απαλλάσσεται από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά το οικονομικό έτος 2008, λέει η είδηση, γι' αυτό τον ακούμε εδώ να πανηγυρίζει. Είναι κάτι που έχει συμβεί με όλους τους Έλληνες στο πλαίσιο πάντα της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας του λαού. Ναι. Έλα, προβοκατορά. Εγώ είμαι, ναι, πού με κατάλαβες. Να σου πω, κατάλαβα γιατί την παίρνετε στο βαρουφάκι συνέχεια. Όχι τώρα και καλά ότι είναι αστός και τέτοιες μαλακίες. Μέσα σε μία ώρα, δύο, τα έκανε τα τρία φιλοσοφικάρια και σπαρταράγανε. Ποια είναι τα φιλοσοφικάρια? Εχθές, τα τρία φιλτριάκια από τη φιλοσοφική. Σπαρταράγανε άμα τη εμφανίσει, έτσι, χωρίς να κάνει τίποτα. Βασικός λόγος να ζηλεύουμε. Sorry κιόλας, δεν είναι λίγο. Τα υπουργεία και αυτά χέστηκαν. Να τα λέμε όμως τώρα αυτά, έτσι. Σιγά μην τα λέμε. Είμαστε τόσο κομπλεξικοί και ζηλιάρδες, πού είναι που θα τα λέμε. κιόλας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμείς δεν βάζουμε ξεφτύλο πουκάμισα. Και εμείς βάζουμε. Εσύ βάζεις φουστανέλα, ρε. Δεν σηκώνω εγώ για κάμα, θέλω. Πού πας με τη φουστανέλα? Παντού. Και στο βαρουφάκι. Βαρουφάκι! Ναι. Τι ακούω από συζητήσεις, αφάντες στη μάπα για πρωθυπουργό τον Δέρι, τον Χρυσό, τον Γρωμάτι. Όχι ακόμα, όταν ήρθε η ώρα του. Το προωθούν, άμα φάμε καήκαμε. Αυτή η οικογένεια πρέπει να τη διαλύσουν, να μην υπάρχει ρε γαμώτο. Τρελώθηκα την Παρασκευή, πήρα 1300 και σήμερα έχω 150. 1300 πήρες, ότσα, το κουκουέ σε κυβερνάει εσένα. Τι έγινε, τέλος πάντων. Την ίδια ώρα που οι ΣΥΡΙΖΕΙ κάνουν αντικομουνισμό με κάτι διαφημίσεις που είχε οριζοσπάσει πριν 5 χρόνια της Coca-Cola, στην Αυγή μου βάζουν πρωτοσέλιδα και τελευταίες σελίδες με την εκπομπή του Νικολόπουλου που μου βγάζει τις κασιδιάρες να μιλήσουν στα τηλέφωνα. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να βάζει καμιά διαφήμιση της Ελληνικός Χρυσός. Ναι, κοντά είσαι και εκεί. Βάζανε και τον Τζακαλώτο δίπλα από εκεί τη μετοχή του Goldman Sachs. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Μια φάρσα ήθελα να κάνω σε ένα ξαδελφό μου. Και τι ντρέπεστε, κάντε την. Ορίστε. Να του την κάνετε, τι θέλετε, συμβουλές. Να βγάλω βιβλίο. Η καλή φάρσα τη σημερινή ημέρα. Τι να κάνω. Ξέρω εγώ τι να κάνεις, κάντε φάρσα. Πάρε τηλέφωνο, κάνω χαχά και κλείστο. Θα το πάρεις ένα τηλέφωνο. Άλλο θα βάζεις να σου κάνει τη δουλειά, ανάθεση. Όχι, να μάθεις να την κάνεις μόνος σου. Τι είμαστε εμείς. Κάνεις ανάθεση σε όλα τα άλλα τα πράγματα στη ζωή σου. Αναθέτεις άλλος να σκέφτεται για σένα, άλλος να αποφασίζει για σένα, άλλος να διεκδικεί για σένα. Εσύ χτύρα από το χάμο και τη φάρσα ανάθεση. Όχι, να την κάνεις μόνος σου. Δεν μπορώ να την κάνω μόνος μου. Θέλω... Αυτό δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Είμαι κι ο τις. Θέλω κάποιος να μου το κρατάει και να του την κάνω τη φάρσα. Ναι, ναι, ναι. Τι φάρσα θα είναι αυτή. Ανώμαλο μου μυρίζει. Εντάξει, θα την κάνω. Ναι. Ναι, Αποστόλη μου. Έλα, καλέ, πού είσαι εσύ. Εγώ που είμαι. Εγώ που είμαι. Εγώ εδώ είμαι, το ξέρεις. Καλό μήνα, να σου πω. Τώρα πάει, πέρασε κιόλας. Πόσες φορές σε παίρνω και δεν σε βρίσκω. Πόσες τις μετράς, τις γράφεις, τι κάνεις. Συνέχεια σε παίρνω. Ευτυχώς που είστε κι εσείς. Διαφορετικά θα είχαμε τρελαθεί. Και τι να μας κάνεις αφού μας θες και δεν μας βρίσκεις. Τι ευτυχώς το λες αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ από σας παίρνω γραμμή. Καλά κάνεις, σώθηκες. Αντικειμενική γραμμή θα πάρεις. Θύμιου, σε παρακαλώ, αυτοί με τα φάρμακα να κόψουν την πλάκα, γιατί θέλω 285 ευρώ το μήνα για τα φάρμακά μου. Τα φάρμακα, οι χρόνιες παθήσεις, δεν πληρώναμε συμμετοχή. Και πληρώνουμε ακόμα και την κάθε συνταγή το ευρώ. Πάλι καλά να λες που το πληρώνουμε σε ευρώ, είναι και αυτό κάτι. Φαντάζεσαι να το πληρώνουμε σε δραχμές. Κοίταξε να δεις. Πού, ναι. Όσο είμαι εγώ αστροναύτης, άλλο τόσο σοσιαλιστική κυβέρνηση και αριστερή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, πότε πήγατε στο φεγγάρι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή κυβέρνηση. Εγώ πότε πήγα στο φεγγάρι, ναι, ναι. Το 91. Είδες, και αυτοί καιρό. Κάπου εκεί γίνανε αριστεροί. Λέγεται. Έλα ρε. Έλα φιλό. Λοιπόν φίλε, έχω πολλά πράγματα, σημείωνε. Οχ, τι. Μποϊκοτά στη Γερμανία να μην πηδήξει κανένα καμιά Γερμανία τουρίστρια. Μαλάκας είσαι. Μα έναν οργανισμικέ ήδη τύπησε. Τι σε νοιάζει ένα παιδί μου, το συνένα να βάλει στη λίστα σου. Αυτό έχει σημασία. Σωστός. Να έχει να λες ότι να, οπ, κοίτα τι κάνει ο Έλληνα στη Γερμανία και να κάνει διαφήμιση στον τόπο σου. Τι θα περιμένουμε από την Έλληνα, κουντουρά. Πώ θα έρθει ο τουρισμό. Σε εξωτουρισμό, τι έχουμε να εξάγουμε εμεί, θα πάρει τα ελληνικά. Λοιπόν, αυτό θα εξάγουμε. Πρώτη φορά αριστερά σας είπα. Δεν θα αντιλάζετε πρώτη φορά αριστερά. Δεν ζήσετε, ευχαριστείτε. Από τα πράγματα. Δεν πολύ καταλάβατε τι είπε, μόνο το πρώτη φορά αριστερά και εμείς που τα ακούμε από το πρωί με ακουστικά στα αυτιά, ένα ψιλοπανηγυρισμό ηρωνικό έχει για το πρώτη φορά αριστερά, αλλά έτσι όπως το είπε, γι' αυτό το βάλαμε να το μοιραστούμε και με εσάς. Σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Ειρηνοδικείο Μενιδίου, Ηρών Πολυτεχνείου, πληστηριάζεται σπίτι μιας οικογένειας που είναι 4 χρόνια χωρίς ρεύμα και 2 χρόνια χωρίς νερό. Πήραν λίγο πριν, στον Αποστόλη μας το πάνε, συγκέντρωση προφανώς είναι εκεί. Όσοι πιστοί προσέλθετε, Ειρηνοδικείο Μενιδίου, όσοι αποφασισμένοι μάλλον, Ειρηνοδικείο Μενιδίου, Ηρών Πολυτεχνείου, στις 4 το απόγευμα. Αυτοκριτική στα όργανα. Περίμενε πώς και πώς για να κάνουμε και αυτή τη ζήτηση για το Γιάννη το Βαρουφάκι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου το στυλ σου, έτσι. Όχι καθόλου, συμπαθέστατο είναι. Με ξεπεράσει και τηλεόραση, εγώ δεν με το προλαβαίνω. Εδώ είμαι γατάκι μπροστά. Για πιο πολύ δεν το προβλέπω. Δήλωσε γατάκι μπροστά στο Βαρουφάκι. Αυτό ήταν η αυτοκριτική και αυτά ήταν τα όργανα. Ναι. Έχω πρόβλημα ρε, με τον κόμενό μου. Τι πρόβλημα έχεις? Σε πληρώνουν σε δραχμές αντί για ευρώ στο τέλος. Την όχι όμως. Τέλος πάντων, δεν σε παρακολουθώ. Συνήθως. Έτσι όπως τους βλέπω, μου φαίνονται ότι το κρατάνε προς τα αριστερά. Ποιο αλλά... παιδί μου κρατάνε προς τα αριστερά, το κολομέρι το ένα? Όχι, το άλλο. Το άλλο κολομέρι το δεξί, το κρατάνε προς τα αριστερά. Θα ξεχυλώσει καλέ, πού το πας, παιδί μου, το κολομέρι, δεν είναι για βόλτα. Το φυλάνε, ενώ. Το φυλάνε το κολομέρι το δεξί. Α του ηχαμένου του γλυφοκόπηδε, δεν τρέπονται. Και τελικά μου βγαίνουν όλοι δεξί, γιατί ρε Αποστόλη. Τι γιατί καλέσει, τι περίμενε, αριστερή μεταξύ μα όλοι? Να αναγαμμάμαστε εσωτερικό? Όχι, βαρετό. Σκέψου την αναπαραγωγή που θα γίνει. Απαπα. Θα βγει πιο ντεμπεκ και από το original, παιδί μου. Εγώ θέλω να το κρατάμε στα αριστερά. Γεια. Ανώμαλη, γεια. Απόστολε! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ωραία, Αποστόλη. Με την παιδεία αυτού του τόπου και την υγεία δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανείς. Καλέ, ασχολείται. Έχουμε τον Τάσο τον Κουράκη, υπουργό τον Πίτη. Είναι δυνατόν να ασχολείται κανείς? Το έχουμε πάρει ζεστά το θέμα. Μένω ήσυχη τότε. Εγώ είναι ο Ηράκλειο. Μπορεί να συναντηθούμε κάποια στιγμή. Σε κοινά καφέ θα βγαίνει. Κάποιο που λέει ότι είναι αριστερό. Είναι. Αν το λέει, είναι. Είναι αυτό που λέει όποιο το λέει είναι. Ναι. Αυτό. Βέβαια, στην ατάκα το όποιο το λέει είναι, συνήθω το λέει μια κάποια βρισιά. Αν οι συγκεκριμένοι όμω χρησιμοποιούν την έκφραση αυτή για του εαυτού του, είναι βρισιά. Κάποιο λοιπόν που λέει ότι είναι αριστερό, πόσο πρέπει να ανησυχεί για την πολιτική του όταν τον επικροτεί ο ΣΕΔ και έχει και τι ευλογίε του άνθιμου. Δεν πάει να πει κάτι αυτό. Δεν πάει αυτό να πει σημαίνει κάτι. Ότι αλλάζει την κοινωνία σιγά-σιγά. Α, τον έσω. Έτσι. Έκανε τραγόπαπε αριστερού και του βιομηχάνου. Συντρόφους. Να πολεμάνε στο πλευρό του εργάτη. Δηλαδή. Αλλάζουν και τα συνθήματα. Θα λένε βιομηχανοί εργάτη, πολέμα σου δίνουμε το αίμα. Να σε ενημερώσω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ζάπιο. Αλήθεια? Ναι. Κοίτα να δεις αυτά που ακούγονται και εκεί σαν ζάπια ακούγονται. Σχετικά με τον Ένφια. Θα ζητήσουν Ένφια κι αυτοί. Αλλιώς όμως. Πώς αλλιώς? Το όνομα. Βαφτισμένο Ένφια. Νομίζω πως θα το ζητήσουν και αβάπτιστο. Ένφια, πάλι αποκλείεται Ένφια να είναι. Από αυτά που είπε ο Βαρουφάκης. Το υπογράφω εγώ. Σε αυτά αλήθεια. Είναι αμήλικτοι. Τα ονόματα θα τα αλλάξουν όλα. Ίδιες πολιτικές, τα ονόματα όλα. Εγώ δεν πληρώνω. Δεν πλήρωσα ούτε το 11, ούτε το 12, ούτε το 13. Δεν έχω πληρώσει ούτε και το 14. Να σου πω, Μωρή, είσαι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τα διόδια τα πληρώνεις όταν έρχεσαι κάτω? Ναι, τα πλήρωνα. Πληρώνεις διόδια, ακόμα. Εσείς όταν ήρθατε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο, τα πληρώσατε τα διόδια? Με άλλο τρόπο. Τα δώσαμε στο αεροδρόμιο όλα. Ποιο αεροδρόμιο, ρε, αφού ήρθατε ο δικός. Α, ο δικός ήρθαμε. Ναι. Δεν θυμάμαι, από τα ψέματα δεν ξέρω πια ποιο ισχύει. Έλα, γεια. Ναι. Χαίρετε. Ποιος? Μήπως ο κάνει λάθος? Όχι, όχι, καλά πήρατε. Ο σταθμός δεν είναι? Ναι, ναι, του Μονάχου. Ορίστε. Μόναχο εδώ. Δεν είναι το FM ραδιοφωνικό σταθμό? Το... Εδώ είναι, εδώ είναι. Η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου. Η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου. Εντάξει, ήθελα μια ερώτηση. Γιατί πήρα χθες το βράδυ και μου είπα να πάρω σήμερα ημέρα και να ζητήσω να με βάλω στο τμήμα της σύνταξης. Εκεί που γίνεται η σύνταξη των νέων, δεν ξέρω, έχετε. Τι εργαζόμενος, τι να σας βάλω, θα πάρετε κάποια θέση, θα πληρώνεστε. Πώς, να δουλέψετε? Όχι, όχι, όχι. Α, τι? Ψάχνω να βρω τη σύμβαση που έχει κάνει η Ελλάδα με την Ευρώπη. Βρήκα στην ιστοσελίδα της. Συνταξιούχος, European Commissioner και γράφει ότι αυτή έχει αποσυρθεί. Συνταξιούχος ή ταξιτζής? Σύνταξη μου είπανε. Συνταξιούχος ή ταξιτζής είστε? Γιατί είστε συνταξιούχος. Δεν έχετε τι να κάνετε, ή ταξιτζής και μαζεύεις πληροφορίες για να τα ξέρεις όλα. Μου φαίνεται ότι ρενευόσαστε δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, κύριε, γιατί έχει μεγάλη πλάκα. Εγώ σας λέω ήλιος και σου μου λέτε φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι πιο ρομαντικό. Με τον ήλιο δεν τα κρίζει, με το φεγγάρι όμως. Μπορείτε να σταματήσετε λίγο το ρενικό το ύφος και να ακούσετε τι θέλω. Α, βεβαίως. Μου σταματήσετε να μιλάτε λίγο σοβαρά. Βάλτε με στη θέση μου. Λοιπόν, θέλετε να με εξυπηρετήσετε, ναι ή όχι? Είναι απλό το πραγματάκι. Είσαι στο ραδιοφωνικό σταθμό σε θέση. Θα απαντήσω σαν κόμμενα. Δεν έχω πρόβλημα. Σε 8 λεπτά από τώρα ξεκινάει το μαγκαζίνο αφενός αφετέρου, το γεύμα που ο Κάρλος Παπούλιας έχει διοργανώσει εκεί, κάτι πρόχειρο, ότι είχε το ψυγείο στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχει καλέσει τον νέο Πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, την ακούσατε πριν την είδηση, και θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Για πρώτη φορά θα βρεθούν, δεν βρέθηκαν 5-6 χρόνια που έπρεπε, θα βρεθούν τώρα εκεί να συντρώγουν. Καλή όρεξη για το καλό της χώρας να είναι αυτή η εθνική συμφιλίωση. Με αυτή την ευχή σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Λαός ακολουθεί και αμέσως μετά το είπαμε μαγκαζίνο. Ναι. Καλημέρα, τι κάνει? Καλημέρα, καλησπέρα. Είσαι καλησπέρα, καλημέρα. Με το καλημέρα τα πάω, καλά με το καλησπέρα τα πάω. Με το καλησπέρα μάλλον ξεκινάω, με το καλημέρα καταλήγω. Κάπως έτσι τελειώνεις μάλλον. Έχω υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Α, μάλιστα. Να σου πω, Αποστόλη, εσύ πουλάς το κουταβάκι που μου είπε φίλη μου. Ποιο κουταβάκι? Ναι, ναι. Α, εσύ το πουλάς? Ναι, πουλάω τώρα. Το ανταλλάσσω. Με τι το ανταλλάσσεις? Με υπηρεσίες αγάπης και έρωτα. Υπηρεσίες αγάπης, να σου πω, είναι μεγάλο. Σταμάτα και εσύ, πώς μπαίνεις κατευθείαν στο ζητούμενο, στο παρασύνθημα. Μεγάλο είναι. Τι ήθελες να πω? Μόλις σου πω υπηρεσίες αγάπης και έρωτα είναι μεγάλο. μεγάλο, τι σημασία έχει. Είμαι καλός χρήστης. Εσύ είσαι καλός χρήστης. Το κουταβάκι είναι μεγάλο ή μικρό? Α, για το κουταβάκι. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο, μεγάλο κουταβάκι. Μεγάλο, μεγάλο. Μεγάλο. Το θέλω μεγάλο, έτοιμο. Δεν μπορώ να περιμένω ένα μεγάλο. Έτοιμο θα το κάνεις εσύ, δεν μπορώ να το πάρεις έτοιμο. Πότε μπορούμε να βρεθούμε να μου τα δώσεις? Μεσημεράκι τώρα. Πού είσαι? Εσύ που είσαι? Όπου θες, παιδί μου, έρχομαι. Να έτσι σε ζητήσει. Ναι, το δίνω στο χώρο σου. Α, κάνω παράδοση στο χώρο σου, δηλαδή αυτό μην πάει το μυαλό σου τίποτα. Το κουταβάκι. Να το πούμε κουταβάκι, το πούμε κουταβάκι. Οι άλλοι το λένε swingers. Φτιάξαν ολόκληρο τέτοιο για να αναγαμιώνται μεταξύ του οικογένειε. Το τρίχωμά του είναι καλό. Θα το δεις και το τρίχωμα. Γουνίτσα. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Ναι. Θα ήθελα να σου πω ότι ήταν πολύ καλό και ουσιαστικό το θέμα της χθεσινής ελληνοφρένειας, το επεισόδιο, σχετικά με το φανατισμό των φιλάθλων. Και παρακολουθώντας προχθές τον αγώνα ανάμεσα στην Τζέλσι και την Τότεναμ, έφερε στο νου την εικόνα από το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που δεν μπορούσε να εκτελέσει το κόρνερ από την Μπατσοκρατία, τη στιγμή που πετούσαν τα πράγματα. Και αυτό πιστεύω ήταν πολύ καλό. Καταλαβαίνεις ότι ζω για τη μέρα που θα αναλάβει το κουκουέ κυβέρνηση, έτσι. Ναι, γιατί από εκεί και πέρα θα σταματήσει να ζεις, γι' αυτό. Το ένα είναι αυτό και θέλω να δω δηλαδή πώς θα πεθάνω, ρε παιδί μου. Θα πεθάνω με το ντιλτοδρέ πάνω εκεί πέρα ή αν θα με φάνουμε κάνα κονσερβοκούτι, τίποτα τέτοιο, ρε παιδί μου. Στην καλύτερη στην ψάθα. Και λιγμένος και να σε σιγοτρώνουν τα καβούρια. Περίμενε, δεν μου λέει, θα είμαι περήφανος. Θα είσαι αξιοπρεπής. Δεν θα χρειάζεται κάτι άλλο γιατί θα έχεις κορτάσει αξιοπρέπεια από τους προηγούμενους. Δηλαδή αυτούς που ψηφίζεις, ξέρεις. Τι έχουνε, ρε φίλε. Τίποτα, μια χαρά είναι, αυτό λέω. Εξήγησε μου. Ναι, να σου πω κάτι. Βρίζει. Δεν βρίζω καθόλου. Επικοδομητική κριτική κάνω. Πώς επικοδομητική, δηλαδή. Την επικοδομώ. Είμαι εργολάβος επικοδόμος. Εργολάβος επικοδομών. Ναι. Λοιπόν, το τρολόσκυλο που έχει εκεί μέσα όμως δεν κάνει επικοδομητική κριτική. Νομίζεις, καλοπροαίρετα τα λέει όλα. Πόσο καλοπροαίρετα, επειδή. Όσο καλοπροαίρετα μπορεί, πόσο. Θα μας πεις και πόσο μπορούμε, τόσο μπορεί. Επειδή είναι αριστερός, είναι τόσο καλοπροαίρετος. Ναι, και είναι η αλληλεγγύη των αριστερών που έχουμε μεταξύ μας. Όταν θα βγει το κουκουέ, πώς θα με το ονομαστεί ο Καλαμούκης. Το όταν πολύ μου αρέσει. Ναι, όταν, ναι, ρε φίλε, όταν. Έρχεται και αυτή η ώρα. Αν και νομίζω το κουκουέ δεν θα βγει, θα μπει. Πού? Πού. Πού είναι το στις μύτες πολλών που δεν γουστάρουν. Ναι. Τι μου έκανε, μωρέ, πήγα να πνιγώ, μωρέ. Γιατί καλέ. Την ώρα που λένε εκεί για τα τσιγαρίλια στην Αθήνα, έχω ανάψει ένα μικρό διφυλάκι και ακούω τι, που του λε στο αλλού γκούχου μέτισιν. Ρε φίλε, πνίγηκα από τα βήχαρα, από τα γέλια. Τι του είπε στο ανθρώπου, μωρέ. Καλά, είναι καλό φάρμακο, επαναστατικό. Λεβέτη που είμαι 62 χρονών. Να σου δώσω μια ευχή μέχρι που να κλείσει τα μάτια να έχει διάβγεια και χιούμορ. Ναι. Ρε εσύ, μια χάρη να μου κάνεις. Δεν σου κάνω καμία χάρη, θα πάρεις τα κ***ια μου. Ρε μα***, για κάτσε. Πόσο χρόνο είσαι, ρε. Όσο φαίνομαι. Για να δω πόσα χρόνια μ***ας είσαι. Α, πολλά χρόνια μ***ας. Αλλά θες να ξέρεις, δεν γεννήθηκα μ***ας. Έγινε από ένα σημείο και μετά. Η ζωή με έκανε. Τούρμπο. Οι κακουχίες με κάνανε. Τι κακουχίες, ρε μ***ας. Καμιά ζωή να με το σκηνάκι που τραβάς. Είναι λίγο το σκηνάκι να το τραβάς. Κόβεται το χέρι. Τι να σου κάνω, βρε παλιό μαλάκα. Ό,τι μπορείς, τι να μου κάνεις. Να σε φέρω πάνω εδώ στα λιώσα να σε φτιάξω. Άπαπα, δεν είναι ισχυρότερο να μου κάνεις, όχι. Ναι. Έλα ρε. Έλα. Έλα να σου πω, εγώ θα είμαι τώρα εσύ και εσύ εγώ. Πες τη μαλακιά σου και θα απαντάω εγώ. Λέγε μου ρε βλάκα τώρα που θες να μιλήσεις κιόλας. Να κάνεις χιουμοράκι. Κάνω εγώ εφιός αυτά που κάνεις εσύ. Θα κάνεις εσύ εφιός αυτά που κάνω εγώ. Όχι. Έλα. Νομίζεις το έχουμε όλοι. Όχι. Κάποιοι είμαστε λίγοι και εκλεκτοί. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά αν δεν μιλήσω εγώ που ξέρω ποιος θα μιλήσει. Κανένας άρχιος και να πει μαλακίες. Η άλλη μισή Αθήνα που έχεις γαμπτή θα μιλήσει για σένα, φίλε μου. Α, όχι. Εγώ είμαι επαρχείο γαμπτιά να ξέρεις. Τι θα κάτσω στην Αθήνα που πάνε όλοι. Πάω στην επαρχία καθαρά. Πράγματα. Τώρα σε ποια επαρχία είσαι? Στη στάνη του Μήτρου, στο χωριό κάτω. Λοιπόν, ό,τι έχουμε πει θα υλοποιηθούν. Και ήδη αρχίσαμε να τα υλοποιούμε. Σε χρόνο ρεκόρ, κατά τη γνώμη μου. Και τα άλλα, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Αυτές τις μικροαστικές ανυπομονησίες, εδώ και τώρα, αναπλήρωση των απολειών όλων, δώστε χρήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτοί είναι διάφοροι μικροαστοί, οι οποίοι δεν αντέχουν και δεν είναι και αυτοί που έχουν τα προβλήματα. Έρχεται ο μετανάστης σύνορα, τι κάνω? Σουλουμπούκοντα! Αυτές τις μικροαστικές ανυπομονησίες, εδώ και τώρα αναπλήρωση των απολειών. Σουλουμπούκοντα! Εδώ και τώρα να πλήρωσε τον απολειών όλων, δώστε χρήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σουλουμπούκοντα!